Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wielkie piękno. Polskie Radio, 4,5 minuty po drugiej. Dziś, proszę Państwa, w wielkim pięknie zapraszam na ścieżkę. Konkretnie na ścieżkę dźwiękową. Piosenki z różnych filmów będą pojawiać się do czwartej. Maksymalna rozpiętość i różnorodność. I gatunkowa, i na pewno również brzmieniowa. Na początek, jak słyszeliśmy, Sylvester Stallone jako Marion Cobretti. Tak w weekend, przypadkiem, to była sobota, po południu trafiłem na Cobrę, film z 1986 roku, no i z sentymentem obejrzałem od początku do końca. Jak to właśnie Marion Cobretti bezkompromisowo, z pełnym zaangażowaniem, oddaniem kobra broni pięknej Ingrid przed sektą nocnego rzeźnika. Świetny samochód też miał w tym filmie. To jeszcze raz właśnie z Kobry jedziemy, proszę bardzo. Jean Beauvoir, Feel the Heat. I teraz krótko i na temat jeszcze, no oczywiście początek, to się przedstawiamy. Irena Dan, udźwiękowienie. Michał Żołądkowski, oprawca, dzisiaj do czwartej. Słowno-muzyczny. Proszę Państwa, pięknie zapraszamy. Dream along. 13 minut po drugiej, nic tylko grzywkę poprawić. Grupa Flock of Seagulls, lata 80. Run, ale piosenka świetnie wykorzystana 9 lat temu też w filmie La La Land. Na klawiszach musiał sobie z tym utworem radzić Ryan Gosling, choć zdecydowanie to lepiej radził sobie jeżdżąc samochodem i kolejno eliminując nieprzychylnych sobie i swojej ukochanej gangsterów. Na szczęście był skuteczny i przy tym niezwykle kreatywny. Może dlatego tak uwielbiam nocą jeździć samochodem w trójce. Night Call. Still the same. Color Me Once, Violent Femmes z filmu Kruk z Brandonem Lee, rok 1994. Na planie tego filmu nie zaszkodzi przypomnieć, że zginął właśnie Brandon Lee. Kruk, tutaj Anioł Zemsty, a w Natural Born Killers, w Urodzonych Mordercach, Żyjące Demony. Też premiera w 1994 i też kapitalna ścieżka dźwiękowa. Woody Harrelson, Juliet Lewis, a w tle także Sweet Jane, Cowboy Yankees. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. Szkoła średnia, piracka rozgłośnia, ekscentryczny prowadzący, który w szkole tak na co dzień jest wręcz niezauważalny, nieśmiały, skryty, ale do czasu. Christian Slater w roli głównej w filmie Więcej czadu i cover piosenki na przeboju Leonarda Cohena, czyli Everybody Knows. Wielkie piękno, dziś przypominam, na ścieżce dźwiękowej, to i na szlaku, pieszo, w wędrówce ku odkupieniu. Reese Witherspoon, film Dzika droga, a na tej wymagającej, no niezwykle ciężkiej ścieżce również Simon i Garfunkel. Hammer than a nail. Yes, I would.

Zupełnie nie przypuszczałem, że zostanę Eskimosem na pustyni. To cytat z tego filmu. Jedna Karyba nas prowadziła przez ponad dwie magiczne godziny w tym przepięknym filmie. TV Screen, czyli Goran Bregović i Iggy Pop, a ten film to Arizona Dream. To jeszcze jedno sobie przypomnijmy, jeśli w pierwszym tomie jest pistolet, to w drugim na pewno wystrzeli. Choć w filmie, w którym zagrał brat Pitt, to nie jeden film z jego udziałem, który dzisiaj się pojawi, w zasadzie to muzyka z takiego filmu, wcale nie potrzebował pistoletu, by eliminować. Na przykład puszka wystarczyła. Tak było dawno temu, tuż obok posiadłości Romana Polańskiego, pewnego razu w Hollywood. The Chain, Fleetwood Mac z filmu F1, też z Bradem Pittem, tak samo jak pewnego razu w Hollywood, tam no, wykorzeniał dzieci kwiaty, hipisi mu ewidentnie nie podpasowali, tutaj w F1 wolność, ale ta własna, na własnych zasadach, szybkość, klasa, doświadczenie, pasja, no i przede wszystkim lojalność. To teraz bardzo retro, proszę Państwa, będzie muzycznie, choć film z 1991 roku. Jeden z tych filmów, gdy na koniec miałem łzy. My Girl. Zera do Dirka Diglera, taki amerykański sen, chociaż łóżko w tym filmie akurat do spania nie służyło. Role główne Mark Wahlberg, Burt Reynolds i Julian Moore, Boogie Nights, czyli początki filmów dla dorosłych na VHS-ach. Przy okazji kilkanaście minut temu filmu Kruk przypomniałem Brandona Lee, a jego tata Bruce Lee, plakat z nim wisiał nad łóżkiem Tonego Manero. Al Pacino na plakacie też był w jego pokoju. W ciągu dnia w sklepie z farbami, nocami na parkiecie, w dyskotece. Proszę Państwa, jeszcze trochę jak słyszymy tego świetnego, klasycznego disco, tym razem z gorączki sobotniej nocy Bee Gees.